أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون دا آیات سجدی کدا تلون کی خلق واوری دی پروغم سجدا لازم ده تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة السجدة دا پنزل سم آيات سخرا شروع پردو وشتم آيات باني ختم سم ربك مخك بيان سوي وچدا دا بعث بعد الموت بیان کی چې انسان چې مړ شي بیا راژوندی کیږي نو د بعث بعد الموت په سلسله کې د هغه کسانو چې هغو ایمان نه درلودی د هغو حال و معال یې دواړه بیان کړ حال دا منه چې اوس دی په څه حالت کې دی معال یې سره کم دی اخر آینده یې نو حال خو داسې بیان کړي دا مخکې پرون چې ایمان یې نه درلودی چول دی دا بعث په باره کې ګرسره دی درخشان پر کم وای برای چې موږ په مزکه کې دی چې تو پرکس ورکس دا غس انسان په کړي کې ورکس دا قبرونه چې د ډیرو مر چې وی ګوري شی نه په کړي خالی ولاړ ا خاورې په دانور خاورې کې دغه سیوی له کراجه په کړي کې ورکی ورنه چې موږ دا غ رقم سو ان له فی خلق جدید ول بیا به موږ بیا راځوند کیږو الا ول دی په متحیر نه دی چې پښتنه کې بل به لقاء ربهم کافرون دی دا لا په ملاقات کافر دی دی په خپل ځک چې په لټی انکار ګر سره کې تا تک شي د پښتنه پر کم د کوي چې دا به نو بیا د شوس کې بنوس نو دا خه د دی حال ورسته نو بار چې واغه د دی معال لا دا غزا را شروع کې قل يتوفاق ملك الموت بسراتلی راتلی هوغه چول به عذاب کې څنګه فذوق بما نسيتم لقاء يومكم هذا والنوس ده عذاب وسکه معنا چې د دې معال و دوزخت دي حال ام د دې بیان کې د کافرانو چې معنا د غسپین کار کې معال ام بیان کې چې دې به چیرې جو دوزخت بس اوس د دې په مقابل کې د دغه بعث بعد الموت په مسله کې د مؤمن بیان بیانې د مؤمن غیبات ورکه مې یوه حال دی یوه معال دی حال بیم در ته ذکر کی محال بیم در ته ذکر کی دیس اعلی فرمای انما بے شک نہ د بلکہ دارنگ د یؤمنو ایمان راوڑی بی آیات نہ پر آیاتو بنجزمش الذین حق خلق ایمان پر راوڑی اذا حق وقت ذکرو چ دی ته پند ور کول سی بها پدغ آیات و سره چې د ته تکشینه د آیاتونه درته وهم خرو سجدا خرو دی ولوی چې سجدم سجده کوون کې د الله د بیر څخه د ډیره یقین څخه ال اته پر سجده شي وسبحو او دی پاکی بیان کې د الله بحمد ربهم سره د حمد د رب د دی بحمد ربهم سره دی بر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله پر سجده لویږي اغه عمل سو ام خله چالان سي دا رقم د ډيره وهمت څخه الله وي دغه کسان چې په آیاتو پندور لره ورکه دغه پر آیاتو ایمان راوړي انکار نه ځین کی یو اغه زوی مړی دی چې هغه بدبخت و هغه دی سم دم کافر دی په مازی په ظاهر ته ته وای چې دا بداسي دا بداسي د پښتني پر رقم وای ته چې وای په شهر یان دی نو کدا اس په خبره اوس په یاد لیاس وسبحوا او دی پاکی بیانی منا سبحان الله وای بحمد ربهم سرا د حمد د رب د دی وهم لا یستكبرون وهم او دی لا یستكبرون کبر لوی نکی د ایمان څخه چې او ته پریر د زړی خبره د سور له سو کار مخ خبره د جنت د ورځ خو پولیس رات دی د دې درګه وس غټ سو یا لا یاد غټ نه چې ار سونه غټی غټی د آیات په مقابله کې چې دی کبر نکی ایمان راوړي وهم دی لا یستكبرون درون دی کبر نکی د ایمان ز خزان غټ نه غنی ایمان دراوړ دا غایت چې مال ده د سجده آیات به سجده در څخه غواړي د ټول څه فسیال او تلاوی تتجافا جنوبهم دا خو زاده دی حال به یعنی بل حال یاد دی تتجافا چې لري وی ګوښوي جنوبهم ارخون و بغلون و دی جمع در انسان ارخ دی چپر پریوز نو دا دا داغ ارخ لیری بی دا چازخ عنی المغداجعی دا بسترو دا پرشو چخ انسان از چا ځان ته یو پښ برابر کړی یې پر کټ یې پر مځکه خدای پر پریوز خدای د اړخ د کټ د دغه سلیری د بسټری سلیری نو څه شته پاره لیری دی خو ولار دی یدعون ربهم یدعون دیرا بولی ربهم رب د دی خوفا د جاته څخه د بیر چې د عذاب یې بیرې زاری ورته کی دا یو وطمعا او د جاته څخه د امید بل د الله تعالی او نعمتوت امید هم دی دا مومنان چې الله تعالی تعالی سپورته کې دوه شیان دی په نظر کې لري دا الله د عذاب بیریږي نو بیر په مخ را خسته چې خدای پاک ته مستعد او را وسات په عین حال کې امید مر سره دی ودا غه الله کې امید دی چې الله پاک نو تخ رحمان رحیم پر ما رحمت وکه ګنای مرا معاف نو خوف او طمع دواړه د دفاره چې شګر زیادلې دي لامل ګر زیادلې دي چې د بسترې څخه لوړت پر بستره نه دی پروت نو دا بستره دلته ذکر کړوی په دې کې اشاره و دې تصویر چې نو دا یاد مخسن منځندولې دی بستره ته خو خلق د شپې په اخر کې زده یغل منځ کې تهجد هم تر لاندې دی حکیم المطر رحمه الله وی دواړه تر لاندې دی که تهجد دی که د مخسن منځ دی سړی کې دی تر دغه آیات لاندې دی چې هغه دی اړخ دی بستره سلیر دی الله ته پر منځه ولاړ دی نو المنځ هم بار در لاندې سو دا ذکر هم تر لاندې سو تلاوت هم تر لاندې سګر د خو پر بستره نه دی پروت ولاړ په څه خاطر دی د خوف او د طمع د خاطر څخه تتجافا او لری وی جنوبهم ارخونه د دوی عن المغداجع د بسترو څخه د هغه پریوتو د زای څخه چا دی اړه خورږي یدعون دی رابو لی ربهم رب دو دی خوفا د جهت څخه د بیر د عذاب و تمعا او د جهت څخه د امید و رحمت په دغه دوه هله باندې دی د بسترو څخه ګوښادي و مما رزقناهم ينفقون و مما او د هغه شیانو څخه رزقنا چې موږ پر رزق ورکړی دی هم دی ته ينفقون انفاق هم کوي مصرف هم کوي معنا د الله تعالی په لار کې روپی هم باسینو دا حال دی د مؤمن بیان ګوره دا ګرځ دا حالت دی وس په دې دنیا کې دی دغه رقم وسیج الا وی فلا تعلم نفس فلا تعلم علم نه لري خبر نه لري نفس هیڅ نفس ما پر هغه شیانو اوخ پی چ پټ کړسوې دی له هم د پاره د دی چاغنو چی شي من قره کې د اخوال څخه اعیون د سترګو الله وی مآل د دغه رقم دی د جزا مآل ور شروع چې د پاره د دغه سړی د پاره چې ما کم د سترګو اخوال پټ کړی د سترګو اخوال دا نه منه چې سړی خې پټ کړی دی د سترګو اخوال دا مطلب دی چې کم شی تا ته خوندر کی تور ته ګور د منظرې چې خلک کوي په منظرو دی ګو کستر کی خونه کوي د سترګو منظر ش خوند کی نو چې دی په خوشاله کیږي پیسې هم په دې دنیا کې د سترګو یخنې ده، خلک ورته ګوري، د خپلې پیسې خوند ورکوي، خپل باغ هم د سترګو یخنې ده، اولاد هم د سترګو یخنې ده. معنی سترګې ارمان پکاژ، موږ ارمان کښل بولو. نو عرب دا یخوالی د سترګو تعبیروي. نو هغه شیان چې د ده سترګې په یخیږي، نو هغه خو به یا حوري یا به غلمان یا دا ښه باغونه دي په جنت کې. الله وایي ده ته معلوم نه دي چې ما څونه شیان ده ته پټ کړي دي. د ګر سره په زړه کې نشي راوستای د دغه سړي دپاره چې دغه رقم کړي، دغسې شیان د ده دپاره خزانه دي ورته پټ کړي. الله ورته ایښي چې نو فلا تعلمو، نو علم نه لري نفس اس نفس، ما پر هغه نعمتو اخفیه چې پټ کړه سوي دي له همدوی لري، چې هغه نو کوم نعمتونه دي؟ من قرة اعین، دا بیان د هغه ما د پاره دي چې ما په نعمت ترجمه کړي، چې هغه نو دي من قرة د یخوالي څه اعین د سترګو کتاونه ده. الله تعالی دې ته ویلي ورکړي جزاء بما کانو یعملون، جزاء دا جزاء او بدله ده. بما په هغه عملو کې کانو چې دی وی عملون عمل کوي، دوی چې کوم عمل کوي خو هغه عمل هغه دی تیر سنو، چې دته په آیاتو پند ور لره ورکړي، دی تسبیح وایي، دی حمد الله وایي، دی پر سجده الله ته پریوزي، کبر نه کوي، او اړخه ګرد عمر پاوا دی لیرې دی، دی بسترې څخه دی الله ته پر عبادت ولاړ دی. او دی چې دی د مثال په توګه چې کوم شی الله تعالی په رزق تور کړی، دغه څخه انفاق کوي، که علم دی که دنیا د مصرفوي دا کوي، نو دی نه پوهېږي چې ماته به الله څونه شیان ښه. الله وایي دا یو ماته معلوم چې زه څونه نعمتونه ورلره ورکوم. نو دا جزا ده بما په هغه سره کانو چې دی وی عملون عمل کوي. جزا معنا بدله. افمن کان مؤمنا، تر دې ځایه پورې چې دا اوس موږ دا بل آیات را شروع کوو، د مؤمن حال و مآل بیان شو، د کافر حال و مآل خو پرون په درس کې بیان شوی. نو چې بیان سو الله وایي اوس یې تسې مقایسه سره وکړي، د کافر هغه حال و مآل دواړه جواب واورېده، دا د مؤمن حال و مآل دي دواړه جواب واورېده، دا سره برابر دي. الله وایي هېڅ سړی به دا پیسې را ورکړي، دا برابر دي. ډېر فرق دي، هغه پایدو رخت دي چې مآل یې هغه دي، د بل مآل چې دي هغه جنت دي. نو دا کله برابر دي؟ داسې پوښتنه اوس کوي. افمن، آیا نو هغه څوک کان چې هغه مؤمن مؤمن وي، چې دا مخکې اوس حال و مآل دواړه ذکر شوه، کمن دا لکه هغه څوک دی کان چې هغه وي فاسقن فاسق وي منکر وي، دا الله تعالی د احکامو څخه دا دوه برابر دي؟ پوښتنه یې وکړه. پوښتنه خو نو جواب خو روشي دي، خو ډېر کس خلک معاندین دي، غږ نه کوي، په زړه کې په خبره پوه دي چې دغه دوه نه دي سره برابر. دا مؤمن پر بې دي، امیې ویلي چې حال پر بې دي، خپل رب ته قانع دي. امې مآل پر بې دي، چې هغه نعمتو ته ورځي چې الله وایي دی په خبر لا نه دي. نو الله خپله جواب وایي لا یستوون، الله وایي دا سره برابر دي. کېدای شي ست آیات په انداز ته وګورئ، نو چې الله اول پوښتنه وکړه آیا فمن نو هغه څوک کانه چې هغه و مؤمنا مؤمن، که من دا لکه هغه څوک دي کانه چې هغه و فاسقا فاسق، دا و هغه سره برابر دي؟ پوښتنه چې وسو جواب خپله الله وایي لا یستوون، دوی سره برابر نه دي، هېڅکله نه دي برابر. ته د هغه بد مآل ته وګوره، ته د دې ودا ښایسته مآل ته وګوره. مآل معنی آخر کار، چا پای کې دی ورځي. نو حال و مآل د مؤمن بیان شو، چې په دغه کې د کافرانو حال و مآل او د مؤمن حال و مآل سره برابر نه دي. فسي الله تعالی بیا بیان کوي د مآل د مؤمن، د مخ خو به حال هم ورسره وشي، دا حاجت څنګه دي، مآجت څنګه دي. اوس یوازې مآل بیانې د سبقه در پای پورې چېځو، چې مآل د مؤمن پر دغه رقم دي. الله داسې فرمایي د کافر مآل هم بیانې، د مؤمن دا هم بیا خصوصي حال یې نه دي ورسره، معنی د دې دنیا زندگی. الله وایي اما الذين، بے شک هغه خلق، اما هغه الذين هغه خلق امنو چې دی ایمان راوړی وي، وعمل الصالحات او عمل د شو کارو یې کړی، فلهم نودیلر جنات او باغونه د المعواد اوسیدو، مأواد اوسیدو ځای بولی چې همیشه د یو څو ورځو د پاره نه، د ته جنات المأوا ورکول کېږي. خلک وایي جنت مأوا دی، الله دا چې همیشه د بودو باش د پاره ځای، د یو څو ورځو د پاره نه دی. ولی جنت چې څوک لاړ شي بیا نه ځني راوځي، همیشه ژوندۍ ده لته. نو د دغو کسانو د پاره چې ایمان یې هم راوړي، عمل صالح یې هم کړی، فلهم دی لره جنات چې ذکر کړ دی، جنت نه دی، جنات جمع د باغونه دی، المأوا د همیشه اوسیدو. نزولا په داس حال کې چې دغه باغونه نو میلمستیا ده، نزول دغه ته ویل کیږي چې سړی د میلمه د پار اماده کړی. څوک څوک لا وایي نزول دغه دی چې دا میلمه چې راشي، چې هغه وار د واره ورته جوړ کړي، موږ چې وار د واره د مثال په تور یو ښه چای ورته راوړو، شربت ورته راوړو. دغه اصلي میلمستیا خو نو ماښام ته ده، چې بیا به په سترخان څونه نعمتونه پراته وي. نو دغه باغونه الله وایي دلته په نزول کې ورکول کیږي، نزول چې دا وار د واره دی رالی، چې دغه دی هغه پره نعمتونه خو نو چې دی په جنتو باندې ورنن نوځي. پر تفصیل یې برای علم راسي چې بنګلې یې سره کم دي، ولې یې سره کم دي، حور یې پر سره کم دي. اصلي اصلي ضیافت خو به نو له هلته وي، چې دی په کښې کې وګرځي په دې جنتو کی. نو نزولن په داس حال کې چې دغه جنتونه دا چی شي ملمستیا ده. نزول په معنا د ملمستیا کې جنات الماوا چې دی دا نو فاعل دی د پاره د فلهم د پاره چې ف ثبت لهم یا فاستحق لهم حق دی دی لره جناتو جنتو دغه جناتو فاعل دی دغه لهم د پاره. نو د نزولن حاجت نسی کې جمله قاری په داس حال کې چې دا جنتونه دی لره چې دا ملمستیا ده. امیر مسیح چاله او تره او لرو کی دان دو رقم دلته دی وای بما کانو یعملو چې څوک د سائل پر کم نه کی چې معنا دا یو سوالګر دی دلته راغلی سوالګر ته خوم گئے خلک د ورجو غوښه غوري کې شیر دی خو په هغه احترام نه ورته دی لکه هغه مرمته چې چې مرمه راغلی هغه ته ملنګ بچا بازار تک شنه د سرخان نجیر ورته کې یې سوای یو خره کنه پورج غوښه کې فرق نه یو غونه غوري ورته یې شي خو هغه احترام نه یو سره لکه د مرمه سره چې الله پاک ته د دواړو نکته ادا کړي چې دا د مرمه سټا پر کم دی د مرمه خو احترام کوربچی دغه جنتی چې راځي د سائل پر کم نور کول کېږي دا شي دا د اعزاز پر کوم کول کیږي چې راست نو زولن مل مسجد بما په سبب د هغه کانو چدی و بما په سبب د هغه یعنی په بدل کې ما د هغه کانو چدی و عملون عمل کاو دا د چا مآل بیان کې د مؤمن خد ویني د خاص مآل مساله را روانه سو فسد فاسق مآل او اخر کار بیانې و اما الذين او هغه خلق فسقو چدی فسق کړي د الله تر احکام او تل فسق خروج تر احکام دی چ الله د احکام کومه دایره مشته جوړه کړې ده چې په دغه دایره کې به ګرځي یو سړی چې تر دغه ګام اړي دغه ته فاسق ویل کیږي دی د مثال په تور جوړ خوې ته مش فاسق ویل وي خو در حکم یې فشار ولا ده و یو بل مثلا چې یو ګناه کوي یو سګوانی کوي یا کرکبازی کوي فاسق ویل ورته خو در حکم یې فشار ولا ده فسق د خروج تر احکام تر اندازې چې د احکام تر دایره ګام اړي نو دغه کسان دي او اما الذين اغ خلق فسقوا چې دي فسق کړی دي نو خو اول ګام اړول دغه چې دي کافر دي الله تعالی ایمان پرز کړی دي دی ایمان نه راوړي نو دغه فمأواهم نو زائد او سیدو د دې ګور دلته بیا ما اواز ذکر کړي لکه دا بل سره جنت المأوا فمأوان د همیشه د بود باش زای هم د دوی النار اور دی دی به د همیشه د پاره په اور کې نو دا اور خو سر بند دی په قران کریم کې بل ځای وایي چې د به د سر پوشه کده بخارجی کې پر بند وي خدا خلق بیا چې سړی په ځای کې به طاقت زغلی پر د جواب پر شخو چې تا وایو بلار پنه کې پیدا اگر چې لار ګرځ بند ده کله ما هغه وخت ارادو چې دې اراده وکړي اند دې یخرجو چې دې ووزی من هغه دغه اور څخه نو دې اراده د وټوکی ست فکر را دي چې لکه د ژختر وازی خلاص دي دې اراده د وټوکی د بی تابعی څخه طاقت پر دی وزین شي کولای نو دې اراده وکړي د وټو زغلی او یو خدای دې د ژخت دې جوور دې ډیر دې چې دغه دروازې چې د ژخت لري اگر چې بند دي دې چې دې تر ازي په زحمت لکه سره چې مسافر یو غره تخې پر دا راکم نو دې چې دا اراده وکي یخرجو چې دی ووزی من هاده دغه اور اوعیدو فیها اوعیدو دیره وګرځول کړي چې فیها بیرته په دغه اور کې نو هغه د ژخت ملایک چې الته دې هغه بیرته پر پر یو هغه پاکي ورسته کوي چې دې وسته سپړي مانا خو زای دې دغه دې د ابد لپاره دا نه او تا دا نه ورځ چې تر ازغلی پر دې دروازه بل اگر چې چاغې را پر نه ویم دی وتاي نسی خو دروازه بند دي خو دا بل اهانت دي سپکاوی دي چې ورکیه چاغې پر تا څنګه دغه سوی پر یو بیر چا پای تور کیل کینو وعید او مجهول سیغه د ګور را وګرځول کړي ور پر وال کړي د کا کړي فيها په دغه اور کې وقیل یوازې پر وهل نو نه دي وقیل و به ویل سي د طرفه څخه دغه ملائکه لهم وديت دغ دوجخانو دغ فاسقانو ويذوقوا تاسي وسقي عذاب عذاب النار دور الذي اغور اغ عذاب دور كنتم تشتي واس به فاغسر تكذبون درواغ غنل مكوله شفرتا ولي غمي شفرتا دوجخ نستن الا مولاين خطاباش دخلك في مجمع زي وقت اللي شو كوس ماشي تا تكذب كو تا ولنست ادم ندي ور ورس بكشكشين زه نجمري وسم ندي ورزه ورس وردا بل تهجد دي چورلر کې چاته چې نه منی هغه دغه واس پک شي کوس شوختا ول نه دی ورانه دی ور پک شي جن ورس دا کور بچی دي ته اواری دا رقم نو اكنتم چې تاسو واست به په هغه اور سره تو کذب تکذب مکاوس دا هغه ور خوند وګره چاته نه منی چې څنګه خوند کوي ولا نذيقنهم من العذاب الادنى نو دا خوست دلته د امال په دغه ځای کې بیان شوی ده امال الذين امنوا څخه خصوصي فرق په مال کې را لچته مؤمن هغه مال دی هغه اخر کار دی چې جنت المأوا ورکول کیږي. د کافر دغه مآل دی چې وده ته چې دی دغه دوزخ ورکول کیږي. چې عادت تکذیب پکاوه دغه خبره مارګړې د پزی ورول کیږي چې راوځي بیا ورپورې ورول کیږي. وسأله بله مسله بیانې چې دا خو یې په آخرت کې د دې د مآلونه سو د مؤمن و د کافر په دې دنیا کې کافر ته ګای ګای لا پاکو یې زه عذاب ورکوم. داسې نه دی چې کافر به نو د دې دنیا د عذاب خلاص شي. ګای ګای په دې دنیا کې څپه پر راسې. داسې فرمایي ولا خامخا نذيقن مجور سكو هم ودغ كفارت من العذاب الأدنى من العذاب تاغ عذاب سخ الأدنى چاغن جيري پجي دنيا كدي دو ندر مخ العذاب الأكبر تر اغ عذاب چاغ لوي دي چا داخرت عذاب د دنیا عذاب خو خامخا سپک دي د چا د آخرت طریقې نو د عذاب د آخرت هغه په اکبر تعبیر کی د دې دنیا یې په هغه ادنا باندې تعبیر کی. اوس نو د دې دوه رقمه ترجمه کیږي کیدای سي مولا خاري پوهیږي. اول څه رقم سو چې موږ خامخا و له خامه او خامخا نو ذیقنه موږ ورڅکو هم ودیته من د العذاب د هغه عذاب څخه الادنا چې د رانیږې دي چې د دې دنیا کې د ادنا مې په معنا د چا کې د نږدې دون دا دون په معنا د قبر سو دون تر مخه العذاب الاکبر تر اغلوی عذاب را در مخه چا د اخرت عذاب تر غره او د مخه په دې دنیا کې دا نږدې عذاب دی ته مرور څکو. نو اکبر په دغه دا دون په معنا سره د چا سو د در مخه سو اغه ادنا په معنا سره د چا سو د نږدې سو د نږدې عذاب مرور کو د مخه تر اغه عذاب پر جبل رقم چې ورته وګوره ولنذيقن موږ ورته کوه خامخاهم وضيته من العذاب د عذاب څخه الادنا چې کمزوري دي یو شی چې کمزوري موږ ادنا بولوی دا ادنا دي د اعلا دي دغه د دنیا عذاب نسبت هغه ته کمزوري هم دي. نو کمزوري عذاب ورته کو دون ما سوا العذاب الاكبر د اغلوی عذاب څه د اغلوی عذاب څه ما سوا دلته یو کمزوري عذاب هم ورلرکو پر دغه تقدیر به دون په معنا د ما سوا سو د قبل نو سو د در مخه نو سو که دایس خبر ته ته متوجه که اغه عذاب ادنا نږدې عذاب کې نو دا دون په معنا د قبل سوچ د مخطر عذاب اکبر د نږدې عذاب دلته پلا په دې دنیا کې ورکو که دغه عذاب ادنا په معنا د کمزوري عذاب کې نو دون په معنا د ماسیوا سوچ موږ د ته کمزوري عذاب ورکو ماسیوا د عذاب اکبر هغه خورته دی چې دی دغه څه ماسیوا دلته دغه کمزوري عذاب ورکو په دې دنیا کې نو د دې دنیا عذاب چی دی یا دا بد مرزوره چې په مسله د کیږي دا وباوي چې دی دا را مقرر سی پر راس پر دغه خلق وجدا فسق کی یا فسق د کوپر در صحه در سیدلی یا دا د چګای ګد مسلمانانو د طرفه صفداس چنګ منې مبتلاس چې بر ځان نس خلاص ولینو. نو دا ګرد دغه آفات یا د قحطی یا دغه جنگونه د ټول د عذاب ادنا د قسمه څخه دی چې په دې دنیا کې دی تور کول کیږي. د څه د پاره د عذاب ادنا ورکول کیږي د در مخه عذاب یا د نږدې یا د کوچنی عذاب د څه د پاره هم لعلهم یرجعون لعل الشيء هم دي بيرجعون را وګرځیر د الله تعالی وجنت د اخرت پیږي خو نه را ګرځه خو ورسته دي د ادنا عذاب ودی ورکو الله وای شي شای را وګرځیر چې د عذاب ویني چې خو الله تعالی ماته د عذاب راکی خو ما دغه عمل دي راسه چې توبه وکړ لکه دا اوس د مثال په تور څونې سیسکاوي کیږي الله باران ودی نه کی خو عملی سیسکا مر نه لرونه تا خو ما زیو سوری درگ درگ بازدام یو میلا در مطران یاس بارا سر دنگ دنگ والار دی در یو پزوی که اغا سوز و گداز نستا چه واقعی علاو تالا تا چشی و چه عجز زاری و که عملی سیسقا دی پخ پل کور کاری والا تا عجز و که علاو تالا با رحمتو نراوی دا سوری دی پا قط بناوت جور توایی ما زیو پخ یو خلق در غص در زی سیسقا دا با های های دی خلق دی سر روانی سپکران یالتی التا اغا بغار در سوز اغا نستا پکشی که که بغار او همه تسریع ته چې بازان یې مړ کی هغه چورتو غره ولا کې وښ کېله که سره یې زدای اکټونه یې زدای درکه. نو دا شین چې جدل تعالی او تعالی وایي چې شای دی بر او ګرځي درجو سر قلب مراده چې دی په فقط کې پزوی کې په پښمانه سپر خپل کار الله ته ګورجو کې ته عذاب علاوه زه ته دغه دفر ولا مودیت کته ونه دا خو انسان دی نه د از مش خلق وس ګرځي چې دی د مولانا سعید احمد فالنفوری رحمت الله علیه د جوبن یو ش عالم دی وصفات سوی دی خدای یو خدای په خپل تفسیر کې لیکلی دی براو زموږ د خلکو د ټولو توبه وس دا رقم دی چې الله جره وګرځي د خپل قانون الله جز ما په طبیعت برابر شي دی ولا کسان ورګرځي د ګرد خلکو دعا دا غدم ولیسه ته دعا وکړه چې خدای پاک د ما بل کار کارونه راوي سودی دی ته دعا وکړه چې خدای راسم یا زوی ناروا او جاهل دی دغه رقم بد سړی دی ته دغه ته دعا وکړ چې کارونه خدای ورسم خو زه دعا ورته کوم چې کارونه خدای ور در بد درک او خراب کړي سم کار ولې دعا ورته کوم دی ګرد غواړي چې زه به پر خپل لیول روانم الله چې د خپل عادت راواړي الله تعالی چې د خپل قانون راواړي زما په طبیعت کې را سره روان شي لکه نن ګرد مسلمانان چې غواړي د خدای چی شي غواړي چې زه به دغه د انګریز پر لکې روان یم خدای پاک خپل کار پرېږدي زما او خاطه جرا واړي زما کارونه پر دغه رقم راسمي بارانونه دمرا باندې کوي ما که ښځې له څرای ستدې کې مې رخصول یکه مې لیواته تونه کول کې مې زناوي کول کې مې شرابونه کول هر څه شیان چې مې کول پروا نه لري خدای جرا واړي دی نه ور لر اوړي او الله چې عذاب راوړي دغه د پاره چې دی راوړي قانون دغه رقم دی لعل شای چې هم دی یرجعون را وګرځي د خپل بد کار څخه مګر اوس چې خلک ارسي ویني برای خدای جرا وګرځي د خپل عادت څخه زما د کوپر سره سره چې زه کوپر کوم په اسلام څخه دونه نعمتونه جرا لره راک نو ما دلته په دې پسې ومن ازلم وکي دا ومن ازلم و د دې د پاره وای چې الله پاک پېته سي دا فکر و نه کوي چې دا انسانانو ته وای چې خدای پاک چې دغه کافر سره دغه فاسق سره دغه معامله کوي چې په دې دنیا کې د نږدې عذاب هم گای گای ورلر ورکی او هغه حتمی دی هغه اکبر عذاب نو دی خو نو خره کوي دی نندان دی جاهل دی د عوامو په اصطلاح باندې دا نو جاهل دی دا نو جاهل دی الله وای ومن ازلم ومن سوق دی ازلم و دیر ظالم ممن تر هغه چا ذکر چې دته پند ورکول کیږي بی آیات ربه په آیاتو سره د رب دده دا ګرد دده د پند لپاره بیانیږي سمه بیا اعرق دده مخ اړی عن هداغه څخه الله ترجب بل ظالم ته ماته وشه ظالم وسته دغه وردی چې رحمت سره پر وکی نو دا چې سوک نه وایي چې دا نادان و جاهل دی دغه نه ظالم دی په جاهل یې متعبیر دی ظالم دی ولې چې دته د الله تعالی آیتونه ګرده بیان سوه دا چې دی اعراض کوي مخ ځینې اړي چې تپسي لکه وتپسي لکه دا د چا په واسه کېږي دا د چا په واسه کېږي د کوپر هر کار کوي د په واسه کېږي د اسلام به هغه چې هغه تېغه سنت حکم ولي هغه ته د په واسه نه کېږي تر واسې لوړ دی اوس ورته وایي چې د کافر کار دی څنګه په واسه کېږي دا سرونه تسې نه لیدلي در کوانو چې جوړي پیسې هم پر ورکوي کټ مټ هغه سي وجود چې هغه انګریز هلته جوړ کړ دي اوس ورته وایي چې د انګریز کار دی په ټلویزیون کې دا رقم زده کړي کټ مټ هغه سیم کوي پیسې دې هم پر ورکړي دا بل ظالم چې ور جوړي دې مغونه کیسه بیا چیرې وکړي ته چیرې انګریز ته ولاړې چې راسې هغه سي ور جوړ کړي د اسلام کار چې دی په کور کې بیل منځ ورته کیږي نه کیسه ده په کور نه کیږي نو دا خو دا رقم خلک دي نو ثم بیا اعرق د دې مخ اړي عن هذا غسخه نو الله وای ان من المجرمين منتقمون نو بیا دا خبره پر ځان ډیره نه چې الله زه عذاب ورکوم ان بے شک مر من المجرمین د دغسې مجرمینو څخه چې دته به د الله آیاتونه ویل کېږي دی به اعراض کوي د دغسې مجرمینو څخه منتقمون موږ انتقام اخیستونکي انتقام کسات ته ویل کېږي الله وایي چې ته دغونه سپین سترګه د ټول آیاتو مقابله دغه رقم کوي لکه د یو ملک د خبرو دا ولاکه دغونه وکړي د یو پالټي د مشر د خبرو دغونه قدر اعراض ولاکه وکړي لکه ته چې د الله د آیاتو څخه نو الله وایي زما انتقام هم دغه رقم دی شته به زه دغه چې دوژخ تور اچو چې بیا به زورونه به دي ته به وځې او د لوتو لاره خو به نه وي چې نه به وي ملایکه به دې پرې ویي و هغه پای ته چې خوند یې وګوره خو تا نه منې دغه نو دغه عذاب چې دی چې معال دی دا دلته بیان کی او دغه جنتونه چې مآل دی معنی زموږ اخیری راجع دا غي بیان کړ په دې پای کې دغه خبره وکړه چې څوک به نه وایي چې مثال په تور دا د سره ظلم کول کیږي ظلم نه دی ومن اظلم در دبر ظالم نسته چې دغه رقم کوي نو زما عذاب پر د ظلم ودی خو دغه سزا د ورکول کیږي او بل الله پاک وایي زما عادت ته چې ان من المجرمین منتقمون چې موږ د مجرمانو څخه ګرځو مر انتقام اخلو انتقام نو چې د اخرین انتقام خو د وژختې پر دې دنیا انتقام دغه عذاب چې مال بلیات دي کاختي یو مرزونه د افرا مسلط کی دا په خپل ځکه یو انتقام دی نو تر دغه ځای د بعث بعد الموت مضمون خلاص بعث بعد الموت اغه ژوند تر مرګ وروسته چې راځي دا بار د انسان نن پکښ کې دوه قسمه سوله یو دغه کفاره سو دغه بعث بعد الموت دغه رقم چې دغه دوه ژخت دي بل د مؤمنان سوله د مؤمنان بعث بعد الموت دغه رقم چې وجنه تل مأوات ورزي او جنه تل مأوام على تلاف مير مسياكي ورتجي په اکرام او په عزت ورتجي د سنی چې یو سائل راغلی دی په ډیر احترام دغه نه جنتونه چې الله پاک ول دیس نفس علم نصف راوستای چا د زړه په یخیر د سترګې په یخیر په خبر نه دي چې الله څونه نعمتونه راتېش دي او دغه ګرد نعمتونه بالا تعالی مال دی مل مسیا او د عزت پر کوم ورته جدي الله عز وجل زموږ د ټولو نشي بک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.